Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was, muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła dziewiąta. Serwis Małgorzata Maliborska. Na placu Świętego Piotra rozpoczyna się modlitewne czuwanie już za godzinę. Kanonizacja Jana Pawła II i Jana 23. Nie wiadomo, co dzieje się z porwanymi przez prorosyjskich separatystów międzynarodowymi obserwatorami, ale podobno są cali i zdrowi. Premier Korei Południowej wziął na siebie odpowiedzialność za katastrofę promu i zrezygnował ze stanowiska. 6 tysięcy księży, 1000 biskupów, 150 kardynałów i 2 papieży to oni będą koncelebrować mszę kanonizacyjną, podczas której świętymi zostaną ogłoszeni Jan 23 i Jan Paweł II. Początek uroczystości już za godzinę. Spodziewane są też delegacje innych wyznań i religii. Swój udział potwierdziły delegacje kościołów prawosławnego, anglikańskiego, społeczności islamskiej i żydowskiej. Na miejscu są też setki tysięcy pielgrzymów z całego świata. Rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik Marcin Pośpiech. Co mówią ludzie czekający na to wydarzenie? Wiele osób skarży się na warunki, które tutaj panują. Villa della Conciliazione, ulica, która dobiega wprost do placu Świętego Piotra, szczelnie wypełniona jest pielgrzymami. Bardzo trudno się tu poruszać. Wierni skazani są więc na wielogodzinne stanie w jednym miejscu. Widziałem jedną osobę, która zemdlała. Na szczęście sanitariusze pojawili się bardzo szybko i tej kobiecie udzielono pomocy. Od wczoraj, od 17 na początek uroczystości kanonizacyjnych czeka pani Maria Zwadowic. My tu jesteśmy od wczoraj, od 17. Warunki były fatalne. Tu były takie przepychanki, w ogóle okropne. Myśmy tu są z Wadowic część, a część poszła tam do przodu, bo po prostu runęli z całą tą falą. Organizacji żadnej. No jest nam trudno tu. Tak, modlitwa z zastawieniem świętego Jana Pawła II jest dużo mocniejsza. Silnie my ją czujemy, tą obecność. I po prostu pokonujemy wszystkie trudności, jakie tu są. A są. Jeden z polskich księży został tutaj też potrącony przez samochód służb mundurowych. Skończyło się tylko na strachu i nie doznał on żadnych poważnych obrażeń. To był Rzym i Marcin Pośpiech, dziękujemy. A teraz już krakowskie Łagiewniki. Tam też są tysiące ludzi, czekają na transmisję z Watykanu. Część pielgrzymów przybyła już wczoraj. Noc spędziła na całonocnym czuwaniu. Przyjechaliśmy spod Katowic, z Rybnika. Z Łukowa, Mazowieckie. Państwo czuwali? Tak, całą noc. Oczywiście byłam o 12 uroczysta msza. Później o 2 był różaniec bardzo obfity, dwugodzinny. Tak całą noc do 6 nad ranem. Widzę śniadanko. No trzeba się posilić, prawda? Chyba tyle siły człowiek, nie? Żeby czuwać i cały czas energii mieć. W trawie herbatkę wypiliśmy, no przy stoliczku. Nie narzekamy na warunki. Mamy płaszcze przeciwdeszczowe. Jak trzeba, to parasol. Wytrwamy jeszcze. 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości w Watykanie w Krakowie zacznie bić dzwon Zygmunta. On bije tylko w najważniejszych dla Polaków chwilach. I jeszcze apel krakowskiej policji o spokój i rozwagę, bo według szacunków do Łagiewnik może przybyć około 120 tysięcy osób. Nasza prośba do pielgrzymów, którzy będą przyjeżdżać do Krakowa, aby, no po pierwsze, jeśli będą poruszać się autokarami, zapamiętali, na którym parkingu jest ich autokar. Dla komunikacji masowej, dla autokarów zostały wyznaczone w Krakowie 3 parkingi. Są również parkingi dla samochodów osobowych. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji prosi także, by uważać na dzieci, no i strzec się kieszonkowców, którzy chętnie wykorzystują takie okazje. Podobno porwani międzynarodowi obserwatorzy wojskowi są cali i zdrowi, tak przynajmniej zapewniają separatyści, którzy w piątek na wschodzie Ukrainy uprowadzili 13 osób, wśród nich polskiego oficera. Podejrzewają ich o szpiegostwo na rzecz NATO. Samozwańczy prorosyjski mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow twierdzi, że nie wie, gdzie są uprowadzeni. Przekonuje też, że obserwatorzy nie zostaliby zatrzymani, gdyby uprzedzili o swoim przybyciu. Gdyby zadzwonili i poinformowali, że przyjadą na punkt kontrolny, to zostaliby przepuszczeni. Nie wiem, co tam było i co się dokładnie stało. Separatyści chcieliby wymienić przetrzymywanych przez siebie obserwatorów na swoich towarzyszy aresztowanych przez władze w Kijowie. Nie wiadomo jeszcze, czy przyjmie ją prezydent. Premier Korei Południowej złożył dymisję z powodu katastrofy promu, w której zginęło co najmniej 187 osób. Chung Hong-kwon przeprosił za niewystarczającą reakcję rządu na to nieszczęście. Do katastrofy promu w Sewol doszło 16 kwietnia. W chwili zatonięcia na pokładzie było 476 osób. Uratowano 174, w tym kapitana i znaczną część załogi. Liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych katastrofy wzrosła już do 187. 115 osób wciąż jest poszukiwanych. Za 119 tysięcy funtów sprzedano na aukcji w Anglii ostatni list napisany na pokładzie Titanica. Autorka listu, pasażerka drugiej klasy Esther Hart, donosi rodzinie m.in., że jej 7-letnia córka Ewa pięknie śpiewała na porannym nabożeństwie i w poniedziałek wystąpi na organizowanym na pokładzie koncercie. Na końcu dopisek dziecięcą ręką, góra uścisków i całusów dla wszystkich od Ewy. Matka i córka przeżyły zatonięcie Titanica 14 kwietnia 1912 roku, ale ojciec Ewy, Benjamin Hart, był wśród 1500 ofiar. List ocalał dlatego, że był w kieszeni palta, które Mr. Hart dał żonie i córce, żeby nie zmarzły w szalupie. Prowadzący aukcję oznajmił na koniec: proszę Państwa, to jest rekordowa cena za list z Titanica. Takich rekordów padło na tej aukcji więcej. 87 tysięcy funtów zajadło spis śniadania na pokładzie drugiej klasy w dniu wypadku. 40 tysięcy za bilet z ceremonii wodowania transatlantyku w Belfaście w 1911 roku. Pół roku temu ten sam dom aukcyjny w Devizes sprzedał za 900 tysięcy funtów skrzypce członka orkiestry, która grała do ostatniej chwili na pokładzie Titanica. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A to był serwis Trójki. Jeszcze prognoza pogody. Rano deszcz głównie na Mazurach, później także na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W pozostałych regionach raczej pochmurno, ale padać nie powinno. Jeśli, to dopiero po południu, gdy pojawią się burze. Najwięcej przejaśnień nad morzem. Temperatura od 14 stopni w Suwałkach do 22 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect po nowy smartfon HTC One, wyświetlacz Full HD 5 cali, łączność NFC za 2699 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, she still love you. Państwo specjalnego wydania porannej audycji, specjalnego wydania z okazji kanonizacji dwóch papieży. Przenosimy się bardzo często dziś o poranku i do Rzymu, i do Watykanu, i ponownie jesteśmy w auli Pawła VI w centrum prasowym, gdzie jest Marcin Gutowski. Marcinie, mówiliśmy o pogodzie dla Polski, ale ważna przede wszystkim dla pielgrzymów, którzy są w Rzymie, jest pogoda tam właśnie. No i niebo zachmurzone. W południe podobno ma troszkę padać, ale raczej ciepło. Raczej ciepło, ponoć około 16 stopni, zresztą to jest naprawdę dobra wiadomość, bo jeszcze wczoraj wieczorem prognozy zapowiadały, że to do południa pojawi się deszcz i rozpogodzi się około 13. Teraz okazuje się, że niebo będzie chyba łaskawe dla uczestników tej ceremonii, no i krople deszczu pojawią się najprawdopodobniej dopiero około południa, tak jak mówisz. 16 w południe, około 18 stopni tak ma być. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na placu Świętego Piotra i uczestników tej ceremonii, no to plac wypełniony, a także wypełniają się już te miejsca zarezerwowane dla bardzo ważnych osób, osobistości z całego świata. Już prawie wszyscy chyba są na miejscu. Tak, absolutnie. Wszystkie sektory, włącznie z tymi przeznaczonymi dla oficjeli, są już pełne. Nad całym placem Świętego Piotra i nad Via Conciliazione prowadzącą do niego powiewają flagi. Zdecydowanie najwięcej jest tych biało-czerwonych. Widziałem też grupę z olbrzymim pękiem białych, wypełnionych helem balonów. Przyczepiono do nich karteczki z modlitwami za wstawiennictwem kanonizowanych papieży. Mają one podczas uroczystości pofrunąć w przestworza, jak mówią pielgrzymi, do nieba. Ten plac pełny, ale muszę nadmienić, że wolnych pozostaje jeszcze 7 tysięcy krzesełek dla księży, w tym dla 1000 biskupów, którzy będą koncelebrować mszę z papieżem, a właściwie no to będzie też drugi papież. Papież z dwoma papieżami. Emeryt Benedykt XVI. Nie wiadomo, czy Benedykt XVI będzie koncelebrował tę mszę. To jest zagadka, bo to, że dwaj papieże mają pojawić się w jednym miejscu po raz kolejny, to wiemy, a czy po raz pierwszy w historii stanie się coś, co nie ma precedensu, to znaczy dwaj papieże będą odprawiać wspólnie, publicznie na placu Świętego Piotra jedną mszę, tego nie wiemy. Dociekamy ciągle, pytamy, jaka będzie rola, jakie będzie miejsce papieża emeryta Benedykta XVI w tej uroczystości. Jeszcze jedna rzecz, bo mówiliśmy już o tym, ale przypomnijmy, także nie wiemy, co powie papież Franciszek w trakcie tej ceremonii, ale gdzieś pojawiają się już takie spekulacje, że może także powiedzieć, kogo patronem będzie między innymi Jan Paweł II i może zostać patronem rodziny. No tak, takie spekulacje się pojawiają. trudno powiedzieć, na ile są prawdziwe. Nie są to na pewno oficjalne wiadomości przekazane z Watykanu. Wciąż nie wiemy, co powie papież Franciszek podczas homilii. Zresztą, no, jeżeli chodzi o to, czyim patronem mógłby zostać akurat Jan Paweł II, no to tutaj pewnie chętnych byłoby co niemiara i tych, mówiąc brzydko, sektorów, którymi mógłby się zająć nowy święty, można by wymienić bez liku. Mówiłem o tych 7000 księży, którzy będą koncelebrować z papieżem czy z papieżami, tego nie wiemy, tę mszę kanonizacyjną. Będą wśród nich oczywiście najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II, będzie kardynał Stanisław Dziwisz, będą też pozostali sekretarze papieża Polaka, kardynał Stanisław Ryłko i ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Ja z nim rozmawiałem, zapytałem go między innymi o emocje, jakie będą mu towarzyszyć podczas dzisiejszej uroczystości. Jest z pewnością wielka radość, bo jest to jakieś oficjalne potwierdzenie tego, co od dawna w sercu jest obecne. Chociaż muszę przyznać, że za jego życia to jakoś tak nie zwracało się uwagi na to, że ma się do czynienia z człowiekiem świętym. I może gdybym bardziej to sobie uświadamiał, to mógłbym więcej z tej szkoły świętości skorzystać. Nie było widać po Janie Pawle II na co dzień, że jest święty? Było widać i dzisiaj, kiedy wspominam tamte dni, to wiem, dlaczego jest święty, ale może to było wygodniejsze, że nie chciało się traktować tego w kategoriach świętości, a tylko wielkości. Nie wiem, zadaję sobie wciąż to pytanie. Natomiast on nie robił wokół siebie aury świętego. Był normalnym, pogodnym, ciepłym człowiekiem, zanurzonym w modlitwie, to oczywiste było dla wszystkich, wrażliwym na człowieka, wrażliwym na jego sprawy. Może to jest tak, że świętość to jest właśnie rzecz normalnych śmiertelników, może na co dzień jej nie widać, może ona właśnie jest codziennością. On tak o tym mówił. Nie zapraszał do czegoś nadzwyczajnego, tylko do tego, żeby przeżywać to życie w sposób godny, spokojny, w sposób taki, który przynosi szczęście i nam samym, i innym osobom. Jak ta święta codzienność wyglądała? Kiedy trzeba było wstać do pracy? Kiedy się ksiądz prałat z Ojcem Świętym spotykał? Przyjeżdżając tutaj nie spodziewałem się tego, że jednym z moich zadań będzie to, żeby praktycznie każdego dnia przychodzić i zapisywać to, co Ojciec Święty zechce podyktować. Pracując z nim miałem okazję obserwować, jak się modli, jak myśli, na czym opiera swoje rozważania, w jaki sposób je formułuje, w jaki sposób bierze pod uwagę tych ludzi, którzy mają go słuchać. Często prosił o to, żeby z nim rozmawiać na te tematy. Na początku to było pytanie, co o tym sądzisz? No, trudno było młodemu księdzu wyrażać jakieś swoje opinie na temat tego, co podyktował papież, wielki człowiek, teolog, filozof. Ale potem widziałem, że to jest nie pytanie pro forma, ale zachęta do tego, żeby rzeczywiście współpracować, żeby pytać, żeby ewentualnie zgłaszać jakieś swoje uwagi, wątpliwości. Krytykować czasem to, co papież proponuje, albo zdystansować się. Krytyka była zawsze w duchu samego Jana Pawła II. On nigdy nie krytykował czegoś dlatego, żeby krytykować, że się mu nie podoba, ale po to, żeby zobaczyć, czy coś może być lepsze. Potrafił stworzyć taką relację pomiędzy sobą a mną, współpracownikiem, że miałem odwagę z nim rozmawiać, czy coś zasugerować. Na przykład, kiedy zbliżał się w roku jubileuszowym dzień prośby o przebaczenie i mówiło się o tym, że Kościół musi przepraszać za grzechy przeszłości. Zapytałem Ojca Świętego: Ojcze Święty, my słusznie mówimy o tym, co było złe w historii i za to przepraszamy, ale chyba za mało mówimy o tym, co chrześcijaństwo wniosło w życie Europy, świata. No wtedy Ojciec Święty mi powiedział: no wiesz, to jest tak, że dobro obroni się samo, natomiast zło trzeba zdemaskować, trzeba nazwać po imieniu i trzeba przeprosić. Są tacy, którzy mówią, że kanonizacja to będzie takie uroczyste w obecności papieża Franciszka pożegnanie z Janem Pawłem II, że teraz już jego nauczanie i te wszystkie emocjonalne spotkania przejdą do historii i powoli będą znikać w jej odmętach. Nie obawia się ksiądz tego? Z jednej strony to jest nieuniknione, że postać odchodzi w historię. A z drugiej strony, na ile jest ona żywa, to zależy od nas, od naszego pokolenia. Od tych, którzy go znali, którzy przeżywali wiele wzruszeń. Ja sobie przypominam rozmowę z księdzem sprzed 3 lat, tuż przed beatyfikacją, kiedy ksiądz wspominał swoje ostatnie spotkanie z Janem Pawłem II. Przypomnę, zadrżał księdzu głos. Zdawało się, że to są bardzo świeże, bardzo żywe emocje. One wciąż są tak żywe? Te przeżycia są wciąż tak samo żywe, tak samo mocne. Może bardziej przyzwyczaiłem się do mówienia o tym. W środę poprzedzającą sobotę śmierci była ostatnia audiencja i Ojciec Święty po zabiegu tracheotomii miał wielkie trudności z mówieniem, ale był przygotowany do mówienia. Nawet była próba i mówił. Potem, kiedy wyszedł do okna, nie wiem, czy wzruszenie, po prostu sprawiły, że nie mógł powiedzieć. Poproszono nas wcześniej, na wszelki wypadek, lektorów, żeby byli tam obecni i odczytaliśmy to, co Ojciec Święty miał przygotowane, krótkie pozdrowienia dla poszczególnych grup i ja miałem ten honor, smutny honor, udzielić głosu papieżowi po to, żeby po raz ostatni pozdrowić Polaków. I chyba tego samego dnia kardynał, wtedy jeszcze arcybiskup Dziwisz, wręczył mi testament, mówiąc, trzeba to zacząć tłumaczyć. I to był dla mnie najbardziej bolesny moment, bo wtedy, kiedy wszyscy, cały Kościół modlił się o zdrowie, o to, żeby papież jeszcze wrócił do swojej działalności, ja miałem świadomość, że to są ostatnie dni, ostatnie godziny być może i że przyjdzie niebawem ten dzień, kiedy testament będzie odczytany. A potem sam dzień odejścia w południe byłem, ksiądz arcybiskup Dziwisz poprosił mnie tam do Ojca Świętego. Ojciec Święty był świadom, ale widać było, że był bardzo zmęczony, bardzo schorowany. Był obecny kardynał Ratzinger. Pomodliliśmy się chwilę w milczeniu. No cóż, wciąż bywa, że głos zadrży. Wciąż są te emocje. Ksiądz prałat Paweł Ptasznik będzie dziś brał udział w tej ceremonii. Będzie także, jak mówiłeś Marcinie, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. To oczywiste osoby ważne w życiu papieża Jana Pawła, ale będzie jedna osoba w trakcie tej ceremonii, w której życiu Jan Paweł II odegrał olbrzymią rolę. No, nawet będą dwie takie osoby, a może i więcej, ale dwie od tych, o których wiemy na pewno, to są kobiety uzdrowione w sposób niewytłumaczalny czy cudowny, których przypadki przesądziły o beatyfikacji, a następnie o kanonizacji Jana Pawła II, czyli francuska zakonnica siostra Marie Simon-Pierre, uzdrowiona z choroby Parkinsona, i kostarykanka Floribeth Mora-Diaz, która 3 lata temu, 1 maja 2011 roku, podczas beatyfikacji papieża Polaka, została uzdrowiona z tętniaka mózgu. I udało nam się porozmawiać z kostarykanką i ta rozmowa na naszej antenie już niedługo, za kilka chwil. Marcin Gutowski w auli Pawła VI. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 33 minuty zostały do 10. Odliczamy te minuty do rozpoczęcia ceremonii kanonizacji dwóch papieży. Łączymy się teraz z Rzymem. Pośród wiernych w okolicy Placu Świętego Piotra nasz specjalny wysłannik Marcin Pośpiech, a nad nim helikopter. To rozumiem, że środki bezpieczeństwa. Tak, to są środki bezpieczeństwa. Zresztą te helikoptery tutaj krążą nad miastem już od wczoraj. Słyszałem taką teorię, nie udało mi się jej potwierdzić, że one mają tutaj za zadanie trochę zagłuszać sygnał elektroniczny. To właśnie tak, że są te środki bezpieczeństwa, także w niektórych miejscach Placu Świętego Piotra telefony komórkowe mogą nie działać. Tutaj nad bezpieczeństwem oczywiście pilnują bezpieczeństwa służby mundurowe. Jest też około 2,5 tysiąca wolontariuszy. Problemem miało być to, że dzisiaj protestuje Straż Miejska tutaj w Rzymie, ale tego się nie odczuwa w jakiś szczególny sposób. Jest bardzo, bardzo wiele osób. Szacuje się, że od 500 000, a nawet do 1 000 000 osób może brać udział w tej ceremonii kanonizacji. Tłum ogromny, ale ja chciałbym porozmawiać o twoim spotkaniu z jedną osobą, osobą szczególną. Tak, spotkaliśmy się z Floribeth Moron Diaz, ja i Marcin Gutowski. Ona przyjechała tutaj do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne wraz ze swoim mężem Edwinem oraz synami w czwartek. Na konferencji prasowej w auli Pawła VI przekazała swoje świadectwo. Później było spotkanie z Polakami w kościele świętego Stanisława, na którym pojawiły się tłumy wiernych. Wiele osób nie zmieściło się w takiej małej salce, gdzie był pokazywany film dokumentalny na temat Floribeth. I Floribeth przed tym filmem zgodną podziwu cierpliwością rozmawiała, odpowiadała na pytania i to nawet nie na pytania dziennikarzy, ale wiernych, którzy chcieli z nią po prostu porozmawiać, dotknąć jej, uściskać, podziękować za obecność. Nam udało się umówić na spotkanie z Kostarykanką w momencie, kiedy miała czas tylko dla nas. Udało się to dzięki ojcu Franciszkowi Filarowi, chociaż to, czy nasza rozmowa w ogóle się odbędzie, do końca wisiało na włosku. W ostatnim momencie, w końcu dostaliśmy potwierdzenie, że Floribeth będzie w Domu Generalnym Zgromadzeń Ojców Werbistów i właśnie tam się z nią spotkaliśmy. Jaką jest osobą? Na pewno niezwykle skromną, bezpośrednią. Widzieliśmy, że jest niezwykle zmęczona. To było wymalowane na jej twarzy. Mimo to przez moment nie okazała zniecierpliwienia, niechęci, czy też nie zbywała nas. Powiedziała, że czuje, że to jej obowiązek, by opowiadać o swoim doświadczeniu, by się nim dzielić. A my naszą rozmowę rozpoczęliśmy od pytania o jej wspomnienie z pielgrzymki Jana Pawła II na Kostarykę w 1983 roku. Tengo recuerdos muy claros de la visita de Juan Pablo II a Costa Rica. Bardzo dobrze pamiętam tę wizytę Ojca Świętego na Kostaryce. Był to dla wszystkich wyjątkowy moment, bo papież po raz pierwszy w historii odwiedził nasz kraj. Miałam wtedy 19 lat i tylko z daleka widziałam, jak przejeżdżał ulicami miasta. Mimo to jego obecność bardzo mnie poruszyła. Kiedy zaczęła się to nieszczęście, ta choroba, która później przerodziła się w ten cud, o którym teraz przecież mówimy. Wszystko zaczęło się 8 kwietnia 2011 roku. Okazało się, że mam tętniaka mózgu. Mój stan zdrowia dramatycznie pogorszył się z dnia na dzień. Wcześniej nie było żadnych symptomów, że dzieje się ze mną coś złego. Nagle lewa strona mojego ciała została sparaliżowana. Co usłyszała pani od lekarzy? Od samego początku nie mieli złudzeń, z jakim schorzeniem mają do czynienia. Przeprowadzili badanie mózgu, okazało się, że tętniak jest w niedostępnym miejscu. Powiedzieli, że muszą przekazać mi złe wieści. Aneurysma estaba en un lugar inaccesible, por lo cual me dieron la mala noticia de que ya. Operacja ze względu na położenie tętniaka była wykluczona. Usłyszałam też, że pomocy mogę szukać jedynie w Meksyku lub na Kubie. Następnego dnia lekarz powiedział mi wprost, że został mi miesiąc życia. A otro piso donde ya me indicaron de que tenía un mes de vida. ¿Y qué pasó más tarde? Co stało się później? To był bardzo trudny czas. Moja rodzina pogrążyła się w bólu. Moje dzieci, mąż, matka. Wypisano mnie ze szpitala, wróciłam do domu. Zdawałam sobie jednak sprawę, że w głowie noszę wyrok śmierci. Było to dla mnie niewyobrażalne, bo przez całe życie nigdy nie narzekałam na zdrowie. Pomyślałam też o moich dzieciach, co stanie się z nimi po mojej śmierci. Właśnie ta myśl spowodowała, że zaczęłam mocno modlić się do Jana Pawła II. Tenía miedo de dejar a mis hijos. Fue cuando empecé con más frecuencia pedir la intercesión de Juan Pablo II. Powtarzałam, Janie Pawle II, ty, który jesteś tak blisko Boga, powiedz Panu, że nie chcę umierać. Bałam się śmierci ze względu na moje dzieci. Pytałam, Panie, kto zaopiekuje się nimi po mojej śmierci? Są one dla mnie tak ważne. I qué pasó en esta noche de... Proszę opowiedzieć o tym, co wydarzyło się 1 maja 2011 roku. Esa noche fue importante, primero porque era la beatificación. Ta noc była dla mnie niezwykle ważna, po pierwsze ze względu na beatyfikację Jana Pawła II w Rzymie. Na Kostaryce z tego powodu zorganizowano duże uroczystości. Chciałam w nich uczestniczyć, ale oczywiście nie mogłam. Czułam się wtedy bardzo źle. Zażywałam też niezwykle silne leki nasenne. Lekarz powiedział, że jeżeli będę dużo spała, mam większe szanse na przedłużenie życia. A pesar de los medicamentos me logré despertar. Mimo to w nocy udało mi się wstać, by obejrzeć transmisję z Watykanu. Gdy się zaczynała, na Kostaryce była 2 w nocy. Pamiętam papieża Benedykta XVI, pamiętam wniesienie relikwii Jana Pawła II, później zasnęłam. Znowu obudziłam się o 8 nad ranem. Wtedy to właśnie usłyszałam głos w mojej sypialni. Wstań. Przestraszyłam się, rozejrzałam, ale w pokoju nikogo nie było. Po chwili znowu usłyszałam, wstań, nie bój się. Spojrzałam na okładkę gazety, która leżała obok mnie. Był na niej Jan Paweł II z rękami uniesionymi w geście błogosławieństwa. Patrząc na to zdjęcie, poczułam, jakby wskazywał, bym wstała. Y en esa foto Juan Pablo II tiene sus manos levantadas y vi como esas dos manitas se sobresalían del cuadro indicándome que me levantara, a lo que yo contesté sí señor, y en ese momento me levanté. Wtedy odpowiedziałam, dobrze Panie, wstanę. Poczułam się uzdrowiona. Bóg zabrał ode mnie cierpienie i wlał we mnie pokój, który sprawił, że byłam pewna, że jestem zdrowa. Z każdym dniem czułam się coraz lepiej. Nie czułam już strachu ani bólu. 6 miesięcy później znowu miałam badanie mózgu. Lekarze byli zaszokowani wynikami. Nigdy nie zapomnę wyrazu ich twarzy. Po tętniaku nie było śladu. Kiedy się mi praktykowała arteriografia, ja... Tak, wiem to doskonale, ponieważ zostałam uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła II. Pero lo más importante que cuando él me dice que no tengo nada, yo le digo, yo sé, yo estoy sana por la intercesión de Juan Pablo II. Czy ma pani poczucie, że Jan Paweł II towarzyszy pani w życiu każdego dnia? Por supuesto que sí, yo soy una persona que le aseguro que... Tak, oczywiście wiem, że mnie nie opuszcza. Zawsze mam przy sobie jego zdjęcie. Mam z nim bliską relację. Czasem ludzie mnie pytają, jak się do niego modlę. Wtedy odpowiadam, że nasz sekret. Mój i Jana Pawła II. Jest un secreto entre él y yo. Tak mówiła Floribeth Mara Diaz, która rozmawiała z naszymi specjalnymi wysłannikami. Marcinie, wiemy, o tym już mówiliśmy z Marcinem Gutowskim, że Kostarykanka będzie uczestniczyła w dzisiejszej ceremonii, ale powiedzmy jeszcze jedną ważną rzecz, będzie miała szczególną rolę. Tak, ona wniesie relikwie Jana Pawła II i wniesie je razem ze swoim mężem Edwinem, który także w tej całej niesamowitej historii odegrał wielką rolę, ponieważ także on bardzo mocno modlił się o uzdrowienie swojej żony w swoim domu, wybudował 2 takie małe ołtarzyki, na których właśnie były zdjęcia Jana Pawła II i do których modliła się cała jego rodzina. Floribeth Mara Diaz, szczególna osoba w czasie tej ceremonii. To Trójka, audycja specjalna. Za 24 minuty będzie 10:00. Pyt- pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki dar. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę, krzyku, śpiewu, głód. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Oczywiście Marek Grechuta za 20 minut, 10 za 20 minut, ten szczególny moment, kanonizacja dwóch papieży z udziałem dwóch papieży. Łączymy się z aulą Pawła VI, Marcin Gutowski. Marcinie, dwóch papieży, czyli Benedykt XVI, papież emeryt, papież Franciszek. Benedykt XVI jest już na placu Świętego Piotra. Tak, jeden z papieży już na placu Świętego Piotra jest. Tak jak mówisz, jest to papież emeryt ubrany w okazałą mitrę, czyli to papieskie biskupie nakrycie głowy wysokie. Benedykt XVI przywitał się z oficjelami, którzy zasiadają przy papieskim ołtarzu. Ostatni z nich jeszcze w wchodzą, wychodzą z Bazyliki Świętego Piotra, zajmują przeznaczone dla nich miejsca. Zresztą tych przybyłych oficjeli wita sekretarz Benedykta XVI, prefekt domu papieskiego Don Giorgio, jak go tu nazywają, czyli arcybiskup Georg Ganswein. To dzieje się u drzwi Bazyliki Świętego Piotra i w okolicach papieskiego ołtarza, a na całym placu i w jego okolicach trwa teraz modlitewne czuwanie, specjalne nabożeństwo, podczas którego odmawiana jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Ma to dlatego, że dziś w kościele trwa niedziela właśnie Miłosierdzia Bożego, święto, które ustanowił Jan Paweł II. To zresztą dość wymowne, że właśnie tego dnia odbywa się jego kanonizacja, bo jak wiele osób zapewne pamięta, to właśnie w Wigilię tego święta 2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Polak. Kolejne części tej modlitwy, która poprzedzi kanonizację, są przeplatane fragmentami tekstów zarówno Jana 23, jak i Jana Pawła II. Z dziedzictwa tego pierwszego wybrano jego wielkanocne wystąpienie radiowe z końca lat 50. i jeszcze jedno przemówienie. Natomiast jeśli chodzi o Jana Pawła II, przedstawiane są fragmenty jego homilii z mszy kanonizacyjnej siostry Faustyny Kowalskiej. I podczas tejże właśnie mszy w 2000 roku papież ogłosił ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia. Po tej wprowadzającej modlitwie, litanię do wszystkich świętych, rozpocznie się już sama msza kanonizacyjna. W procesji, która wejdzie na plac świętego Piotra do ołtarza papieskiego, dojdzie przewodniczący tej uroczystości, oczywiście papież Franciszek. Później prefekt kongregacji do spraw świętych, kardynał Angelo Amato, poprosi Ojca Świętego o włączenie Jana 23 i Jana Pawła II w poczet świętych. Odśpiewane zostanie wezwanie do Ducha Świętego, a następnie papież Franciszek już na początku tej mszy jedną formułą kanonizuje obu swoich poprzedników, później zaś odprawi Eucharystię. Jej fragmenty, między innymi drugie czytanie, będą sprawowane w języku polskim. Mówiliśmy o tym, że papież Benedykt XVI jest już na placu świętego Piotra. Czekamy na papieża Franciszka. Nie wiemy, o który się pojawi. Czy punktualnie to będzie, czy trochę wcześniej? No, zaplanowane jego przybycie jest na godzinę 10:00. Do tej pory przy oficjalnych ceremoniach raczej nie zawodził, chociaż tutaj wśród dziennikarzy żartuje się, że papież Benedykt XVI, papież emeryt, pojawił się przed czasem. No, wiadomo, niemiecka precyzja, niemiecka punktualność, natomiast latynoska dusza Franciszka, jego nieprzewidywalność, kto wie, czy kilka minut się nie spóźni. Marcin Gutowski z Auli Pawła VI z Centrum Prasowego. Wspomniałeś świętą siostrę Faustynę Kowalską, to jedna z najbardziej polskich, znanych polskich świętych, ale już mówiliśmy dziś o poranku, że Jan Paweł II będzie 31. polskim świętym. Za 16 minut, 10:00. Za 12 minut będzie 10:00. Na placu Świętego Piotra trwa modlitwa. Prawie wszyscy oficjele, ważne osobistości ze świata, które miały przybyć na ceremonię, już są, przygotowują się do mszy kanonizacyjnej, która już za kilkanaście minut, za 11,5 minuty dokładnie. No ale widać także, że wśród wiernych na placu Świętego Piotra i w okolicznych uliczkach rozpostarte parasole, czyli jednak troszkę zaczęło kropić, a prognoza pogody zapowiadała, że miało się to stać w okolicach południa. Ale miejmy nadzieję, że przejdzie. Starting up a brand new. Plac Świętego Piotra i Watykan to dla nas dziś najważniejsze miejsce. W Watykanie jesteśmy, Marcin Gutowski. Zacznijmy jednak od Rzymu i okolicy Zamku Świętego Anioła. To Marcin Pośpiech. Marcinie, jesteś wśród pielgrzymów. Widać już skupienie na minuty przed rozpoczęciem tej ceremonii. Tak, chociaż to skupienie modlitewne było widać i godzinę temu, kiedy zaczęło się tutaj na miejscu takie odliczanie do tego najważniejszego momentu, na który pielgrzymi od kilku dni tutaj czekają i kiedy te emocje narastały z momentu na moment, z chwili na chwilę. Pielgrzymi skarżyli się na to, że warunki są tutaj niesprzyjające, bo właśnie teraz zaczął padać deszcz, musieliśmy się tutaj także schronić, pojawiły się parasole, no a cóż, pielgrzymi nie mogą się tak naprawdę przemieszczać, stoją w tym gęstym tłumie. No, do najprzyjemniejszych uczuć to pewnie nie należy, ale mówią, że ta modlitwa, ta refleksja i ta radość, że już niedługo, już za chwilę Jan Paweł II, ale także i Jan 23 będą kanonizowani, oficjalnie będą ogłoszeni świętymi, jest silniejsze. Właśnie przed chwilą tutaj na telebimach wyświetlone zostały, pokazane zostały portrety obu przyszłych świętych i wtedy na Via della Conciliazione i na placu Świętego Piotra rozległy się takie silne, mocne brawa, które tutaj do nas dotarły. No i teraz przenosimy się do Watykanu. Marcin Gutowski. Marcinie, co się dzieje na placu Świętego Piotra? Już też skupienie, rozumiem. No tak, teraz wszyscy ci, którzy są tu w Watykanie, ale także ci, którzy tu nie dotarli i śledzą transmisję uroczystości na placach Wiecznego Miasta. Przypomnę, że ta transmisja z tłumaczeniem w języku polskim odbyła się na centralnym Piazza Navona. Wszyscy tam obecni, jak i pielgrzymi w całym Rzymie oraz ci, którzy są tu na placu Świętego Piotra i ci, którzy na całym świecie śledzą wydarzenia w Watykanie, wpatrują się we wrota Bazyliki Świętego Piotra lub nasłuchują relacji, czy już pojawił się w nich papież Franciszek. Teraz spoglądam na wejście do bazyliki. Jeszcze nie widać procesji, na której końcu wyjdzie papież, ale to już niebawem, to już lada chwila. Dokładnie za 5 minut powinna rozpocząć się ta ceremonia. Plac Świętego Piotra wypełniony po brzegi. Parasole widać, no bo tak jak słyszeliśmy, zaczęło padać, ale pielgrzymi raczej zadowoleni, jak sądzę. No, myślę, że nie mają powodów do narzekań, zwłaszcza jeżeli chodzi o pogodę. Oni się tutaj naczekali, niektórzy przez całą noc, mówiąc wprost, koczowali za kolumnadą Berniniego, oddzielającą plac Świętego Piotra od pobliskich uliczek. No niestety niektórym na plac się nie udało wejść. Pozostają za tą kolumnadą do tej pory i stamtąd starają się śledzić uroczystości, a ja teraz właśnie patrzę na wejście do bazyliki Świętego Piotra, wychodzi z niego procesja, na której końcu wyjdzie papież Franciszek, który już pewnie za kilkanaście minut wypowie formułę, którą można by streścić w ten sposób. Dla chwały Trójcy Świętej, dla zwiększenia wiary katolickiej władzą daną mi przez Jezusa Chrystusa i świętych apostołów Piotra i Pawła, a także swoją własną ogłaszam błogosławionych Jana 23 i Jana Pawła II świętymi i zezwalam na ich kult w całym Kościele. Czekamy także na to, co powie jeszcze papież Franciszek. Bardzo dziękujemy. Właśnie przed chwilą dostałem tekst homilii, także za chwilę się z nim zapoznam, ale dopóki tych słów nie wypowie sam papież, ich nie poznamy, ale nie będziemy musieli długo czekać. Czekamy. Za chwilę rozpocznie się ta ceremonia. Bardzo dziękujemy. To Marcin Pośpiech, Marcin Gutowski z Rzymu. Przed nami historyczny moment, na pewno kanonizacja dwóch papieży, Jana 23, Jana Pawła II z udziałem także dwóch papieży, Benedykta XVI i papieża Franciszka w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w święto ustanowione przez Jana Pawła II. My już mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Maja Borkowska, Grażyna Mędrzycka i Marcin Łukawski. To z Warszawy, z Rzymu, Marcin Pośpiech, Marcin Gutowski będą jeszcze obecni na naszej antenie. Everybody's talking at me, I can't hear a word they say. Only the echoes of my mind. People stop and stare, can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze, tripping over the ocean like a stone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, backing up of the northeast wind and sailing on summer breeze, dripping over the ocean like a stone. Autopromocja. Spacer rzymskimi ulicami, wizyta za murami Watykanu i rozmowa, między innymi o Janie Pawle II. On przede wszystkim słuchał. Tym się różnił od wielu wielkich ludzi, którzy mówią, którzy chcą pouczać, którzy wiedzą lepiej. Była premier Hanna Suchocka w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nią na trójkowej scenie Mietek Szcześniak. Jestem.